trzeba, zabieramy stary. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobieństwo bezumownego Brexitu wzrasta, tak wiceszef polskiej dyplomacji komentuje odrzucenie przez Izbę Gmin kolejnego porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Sąd rozpatruje wnioski o areszty wobec zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym serwisie także szczegóły tegorocznej edycji festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Prawdopodobieństwo bezumownego Brexitu wzrasta. Polska jest dobrze przygotowana na to, aby ograniczać koszty dla gospodarki i firm, ale taki scenariusz będzie dotkliwy także dla całej Unii. Tak wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański komentuje decyzję Izby Gmin. Ta odrzuciła we wieczornym głosowaniu rządowy projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. O szczegółach Adam Dąbrowski. Za umową 242 posłów, przeciw 391. Premier uzyskała wczoraj wieczorem od Unii Europejskiej dodatkowe zapewnienia dotyczące tzw. irlandzkiego bezpiecznika, który dla wielu posłów ciągle jest najbardziej kontrowersyjnym elementem umowy. Ale główny radca prawny rządu stwierdził rano, że mimo wszystko bezpiecznik może stać się pułapką. Królestwo nie będzie miało prawa, by samodzielnie go opuścić. Premier przegrywa po raz drugi. Pierwszą porażkę poniosła w połowie stycznia. Co teraz? Theresa May obiecała, że w przypadku braku zgody parlamentu we środę i czwartek odbędą się dwa kolejne głosowania. Najpierw posłowie odpowiedzą na pytanie, czy chcą tak zwanego twardego Brexitu, czyli wyjścia bez umowy. Dzień później dostaną szansę, by zdecydować o przełożeniu wyjścia z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Katowicki sąd rozpatruje wnioski prokuratury o areszt wobec pięciu zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, poinformowała rzeczniczka katowickiej prokuratury Marta Zawada-Dybek. Jak zaznaczyła, wobec każdego z podejrzanych jest odrębne posiedzenie sądu. Wśród zatrzymanych jest m.in. Lech B., były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Jemu prokurator postawił w sumie 16 zarzutów, w tym korupcyjnych oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Elżbieta Bieńkowska oświadczyła w poniedziałek, tu cytat, że łączenie jej osoby z zatrzymaniami pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co jednoznacznie zostało ustalone w 2014 roku. Prokuratura Łódź Widzew wszczęła dochodzenie w sprawie znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o 12-letnią zagłodzoną sukę rasy Amstaff. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Straż Miejska. Strażnicy z Animal Patrolu w sobotę interweniowali w jednym z mieszkań na łódzkim Widzewie Wschodzie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Zwierzę było drastycznie wychudzone i niezdolne do poruszania się o własnych siłach z widocznymi, nienaturalnymi zniekształceniami w obrębie łapy, mogącymi sugerować nieleczony uraz. Stwierdzono brak pokarmu i dostępu do wody. Strażnicy z Animal Patrolu odebrali psa właścicielce. Po odebraniu zwierzę zostało przewiezione do kliniki weterynaryjnej. Zdaniem lekarza weterynarii zaniedbania mają charakter długotrwały. Prokurator niezwłocznie podjął decyzję o konieczności wszczęcia postępowania. Jako podstawę przyjęto znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. 27-latce z Łodzi grozi do 5 lat więzienia. 13 filmów dokumentalnych powalczy w konkursie głównym o nagrodę Grand Prix 16 festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce startuje 1 maja i potrwa 2 tygodnie w 6 miastach w Polski, w tym po raz pierwszy w Katowicach. W programie festiwalu zaplanowano niemal 1000 pokazów. Na tegorocznej edycji pojawiły się nowe sekcje filmowe, science non-fiction, nauka bez tajemnic oraz eksperyment. Sekcja zapowiadająca Akademię Filmu Awangardowego. Zaprezentowane zostanie kino dokumentalne najwyższej próby, nakręcone w najnowszej technologii, zapowiada programer festiwalu Karol Piekarczyk. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity jest jedynym na świecie takim festiwalem odbywającym się równocześnie w 6 miastach. Jest jednym z największych dokumentalnych festiwali w Europie i na świecie. Festiwal to nie tylko ponad 100 wyjątkowych filmów, ale też niesamowici goście, bohaterowie filmowi, mnóstwo debat, a także wydarzeń muzycznych. W sumie festiwal odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie, Bydgoszczy oraz Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, podobnie jak i jutro, pochmurno, za to z rozpogodzeniami, miejscami też przelotne pady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nad morzem i w górach, porywisty wiatr. Nad ranem będzie od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 3 na zachodzie. W ciągu dnia jutro termometry pokażą w Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 6, w Warszawie 7, w Szczecinie 8, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strzemecki. Serdecznie witam. Dzisiaj będzie sporo o szyfrach, szyfrantach i maszynach szyfrujących z różnych okresów. Oczywiście będzie o tych najsławniejszych, czyli Polakach, wybitnych matematykach, którzy złamali szyfr niemieckiej Enigmy jeszcze w czasie II RP i potem w okresie II wojny światowej. W audycji będzie mowa m.in. o ważnej książce wybitnego badacza brytyjskiego Dermota Turinga. Autor zasłużył się niezwykle dla propagowania polskiego udziału w wojnie szyfrowej z Niemcami. Gościł niedawno w Polsce. Kto się z nim spotkał, mógł zrozumieć, jak ciekawie i pięknie można mówić o historii. Ciekawe będą zaraz też informacje sprzed lat przygotowane przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 12 marca, 102 lata temu, w Rosji wybuchła tak zwana rewolucja lutowa i powstała Piotrogradzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 15 marca abdykował car Mikołaj II Romanow. Tak o carze Mikołaju mówił w audycji Postacie XX wieku profesor Leszek Jaśkiewicz. Funkcji premiera w Rosji nie było i to z drugiej strony go kompletnie przerastało. I ta codzienna, biurokratyczna mitręga jakby zamykała mu wszelki horyzont, to znaczy on, wiedząc nawet, że ta maszyna nie jest zbyt sprawna, nie miał czasu, nie miał także w jakimś sensie ochoty, żeby zastanawiać się nad możliwościami zreformowania. I tutaj w 1905 roku staje przed dramatycznym wyborem. Albo w gruncie rzeczy, bo tak to wyglądało przy 1905 roku, zagłada monarchii, zagłada państwa, albo zdecydowana rejterada z tych pozycji, których starał się bronić. I jednak trzeba powiedzieć, pod wpływem otoczenia Witego przede wszystkim, najbitniejszego wówczas ministra, decyduje się na ten, w stosunku do swojego programu, krok wstecz z jego punktu widzenia. W gruncie rzeczy z punktu widzenia zmian ewolucyjnych jest to krok naprzód. 17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, tak zwaną Konstytucję Marcową. Była to pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Wprowadzała egalitarny ustrój Republiki Demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. 15 marca 1923 roku podpisano dodatkowy protokół do Traktatu Wersalskiego, zatwierdzający ostatecznie wschodnią granicę II Rzeczypospolitej i uznając tym samym przynależność do niej Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny. 15 marca 1968 roku w Gdańsku doszło do największej manifestacji związanej z tak zwanymi wydarzeniami marcowymi. Wzięło w niej udział około 20 tysięcy osób, m.in. studentów i robotników. Doszło do walk ulicznych z milicją obywatelską. 14 marca 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie rozbił się samolot PLL LOT IU-62 Kopernik, lecący z Montrealu. Wśród ofiar katastrofy była piosenkarka Anna Jantar oraz bokserska reprezentacja Stanów Zjednoczonych, lecąca na mecz z polskimi pięściarzami. Dzisiaj w godzinach południowych samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62, lecący z Montrealu do Warszawy, uległ katastrofie. Przy podchodzeniu do lądowania na Okęciu, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, samolot ten spadł z wysokości 100 metrów i rozbił się doszczętnie. Na pokładzie znajdowało się 87 osób, w tym 77 pasażerów. żadna z tych osób nie żyje. 100 lat temu. 13 marca Kurier Poznański na pierwszej stronie umieścił artykuł Polska ostoją demokracji. W teorii co do tego, że Polska musi być państwem demokratycznym, nie ma żadnego sporu. Ale gdy chodzi o praktyczne zastosowanie zasad demokratycznych, pokazują się od razu różnice znaczne. Mamy demokratów bardzo różnorakich i każdy z nich, operując tym samym pomysłem, co innego ma na myśli. Dużo jest demokratów z mody. Ot, po prostu dziś nie wypada jakoś być niedemokratą. Jednostki tego typu nie mają w ogóle żadnego własnego przekonania, ale są one jak chorągiewka na dachu, która obraca się według wiatru. Brak wychowania politycznego daje nam pod tym względem we znaki. Zaniedbania w tej dziedzinie wymagać będą bardzo intensywnej pracy, zanim ogół nasz przeciętny nabędzie umiejętności myślenia i samodzielności sądu politycznego. Tymczasem Gazeta Warszawska wydrukowała ogłoszenie. Związek Właścicieli Browarów w Polsce, Warszawa, ulica Żelazna 59, przyjmuje oferty na jęczmień, chmiel, korki, smary, oleje, wyroby gumowe, żywicę piwowarską oraz na wszystkie artykuły związek z przemysłem piwowarskim mające. W Kurierze Lwowskim można było przeczytać program teatralny. Teatr Świetlny Apollo. Od soboty 18 bieżącego miesiąca artystka warszawska Pola Negri w trzyaktowym wspaniałym dramacie Po ciężkich burzach słońce. Too much. just a dream, dream. Gościem programu Historia z Książki jest dzisiaj pan Adam Bujak. Serdecznie panu witam. Witam serdecznie państwa. Adam Bujak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Fotografował wszystko, całą Polskę, myślę. Czy coś nie, panie Adamie? No myślę, że tu rzeczywiście pan powiedział prawdę. Całą Polskę od krańca do krańca. Przez kilka moich albumów jest o Polsce. Teraz jest album Polska Wschodnia. Właśnie, chodzi też o Polskę tę międzywojenną, mam na myśli. Tak, ale też wspaniała Polska, ta, która pokazuje nam wielką kulturę, wielkość tego narodu. Rzeczywiście sfotografowałem Polskę od krańca do tego krańca, od Tatr aż po morze. Czy jest taki kawałek Polski, który pan specjalnie lubił fotografować i tak panu pięknie wyszedł? Oczywiście wszystkie wychodzą dobrze, wie to pan, wiem. No, każdą książkę, którą ja wydaję, myślę, że ona jest najlepsza. Tak patrzę na nią, że akurat pokazuje to, co w tej chwili mnie zainspirowało, a przecież nigdy to nie jest książka, którą ja oddaję po kilku miesiącach, tylko po kilku latach. Cały czas trwa proces twórczy nad nowymi książkami, które będą się okazywać. Nie wiadomo, czy już po mojej śmierci, czy jeszcze przed śmiercią. To zobaczymy, czas pokaże. A czy jest takie miejsce Polski, które pan szczególnie lubi? No oczywiście Polskę Wschodnią. Lubię polskie morze, ale przecież kocham Podlasie. To jest dla mnie takie cudowne miejsce, do którego zawsze wracam, moje ukochane Podlasie. No i Tatry pan musi lubić, bo kocha pan Ojca Świętego, a właściwie naszego papieża, tak powiem, no, Jana Pawła II. Oczywiście. Pan zjeździł z nim, jak mało kto, na wielu pielgrzymkach. Oczywiście. Fotografii jest tysiące. Tak. Dzięki panu widzieliśmy w różnych sytuacjach tak. Jana Pawła II. Czy to była jakaś specjalna pana praca przy nim? To była specjalna praca. Ja byłem takim przylgniętym do Ojca Świętego od prawie 43 lat i fotografowałem te wszystkie wydarzenia, które dotyczyły jego, które on celebrował. Te jeszcze wydarzenia. Jakim był papieżem, powiedzmy? Oczywiście jako biskup, arcybiskup, kardynał, papież. Od samego początku pontyfikatu aż do śmierci. Być może, nie umując tym, powiedzmy, papieskim zdjęciom, ale być może te wcześniejsze są w pewnym sensie teraz trochę ważniejsze. Bo przecież, panie Adamie, tego nie można było publikować, to co pan robił, te zdjęcia kardynała, księdza, biskupa Wojtyły. Dzisiaj dopiero w jakimś sensie są po jakimś czasie dopiero odkrywane. Na nowo oglądamy młodego Wojtyłę. One były odkryte już w 78 roku, kiedy nastał pontyfikat, kiedy się rozpoczął pontyfikat. Właściwie w ten czas moja mama przyniosła mi taki ogromny, takie pudło ze zdjęciami. Ja myślałem, że już wiele tych filmów nie ma, a mama mówi, zbierałam ci to na strychu i masz teraz. Masz papieża teraz. Masz papieża. Biskupa, arcybiskupa, kardynała, teraz ci się akurat przyda, no to był skarb dla mnie. Odkrywałem filmy, patrzyłem, myślę, czy to rzeczywiście ja robiłem, ale potem sobie przypomniałem, że tak. Także wiele. Bo o tej działalności Karola Wojtyły dowiedzieliśmy się, jak został papieżem dopiero, prawda? Tak, w Krakowie. Tak. I on w Krakowie mnóstwo rzeczy zrobił. To właśnie widać z tego. Ale dzisiaj jesteśmy przy okazji innej książki. Bardzo, bardzo ważnej. Ta książka nie ukazała się co dopiero. To album Auschwitz. Tytuł tego albumu Rezydencja Śmierci. Brzmi to nieprawdopodobnie strasznie. Ten album powstał, a właściwie w innym wydaniu, powstał już lat temu 10, ale wciąż jest aktualny. Wciąż są to zdjęcia wstrząsające. No właśnie. Jeżeli robił pan zdjęcia w Auschwitz, zaraz powiemy więcej o tym, jak on jest zbudowany, ten album, to była dla pana jakaś inna specjalna praca. Czy można było się oderwać od emocji? Proszę pamiętać, że to była moja pierwsza książka. Pierwsza książka, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Młody człowiek wyjeżdża do Auschwitz. Potykałem się o różne przedmioty. Te przedmioty można sobie było zabrać, do kieszeni schować. Teraz oczywiście byłby kryminał i nie wiadomo, kiedy by się skończył ten kryminał. Zresztą słusznie. A przedtem poniewierały się puszki, buty. Jest takie zdjęcie ze sztućcami. Tak. Porzucone. Ja po prostu przy Kanadzie, tak zwanej Kanadzie, oderwałem taką część ziemi, i podniosłem i patrzę, a tam są niesamowite sprasowane łyżki. No teraz to byłoby nie do pomyślenia, bo mnie po prostu zamknęli od razu. A w ten czas to było coś normalnego, w ogóle to nikogo nie interesowało. No był Auschwitz, inaczej się wchodziło tam inną drogą, nie było tych tłumów, właściwie baraki stały. Tu już jeszcze niemal ciepłe, bo to był początek lat 60. Na początku lat 60. to jeszcze było niemal wszystko świeże. Tragiczne miejsce, koszmarne miejsce. Te zwalone krematoria, to czynne krematorium w Auschwitz, Auschwitz I. To było wszystko niesamowite dla młodego człowieka. Ja się byłem bardzo szczęśliwy, że młody człowiek zainspirował się takim. No właśnie, jak to zaczęło się, że pan to fotografował? Bo jakieś zlecenie, ktoś panu kazał? Nie. Czy pan sam z siebie to zrobił? Nie, żadną moją książkę nikt mi nie kazał. To wychodziło z mojego własnego ja, z mojego własnego postanowienia, że ten temat mnie fascynuje, że ten temat konkretnie chcę sfotografować. I to samo było w Auschwitz. Tam jeździłem wiele razy z takim drewnianym statywem i przecież jeździłem koleją taką ciuchcią, która jeździła z Krakowa chyba te 80 kilometrów w 3 godziny. Także to było coś w ten czas. To była wyprawa właściwie, te 80 kilometrów. Książkę tę wznowił, ale w zupełnie nowej szacie. Przepięknie wydał wydawnictwo Biały Kruk. Tak. Trzeba powiedzieć, jak to zbudowane jest. Tam są zdjęcia Adam Bujaka, który jest gościem naszego programu Historia z Książki, ale tam są fotografie, dziesiątki fotografii ludzi z tamtych czasów. Ludzi, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia, którzy zaraz w większości będą zagazowani. Te twarze ich widać, oni nie wiedzą jeszcze być może o tym. Następne, podobno było, późne... Takie było postanowienie, żebyśmy te moje zdjęcia skomponowali ze zdjęciami hitlerowskimi, oryginalnymi zdjęciami, którzy wykonywali SS-mani podczas transportu więźniów z rampy śmierci do krematoriów. To są niezwykłe zupełnie zdjęcia, to można powiedzieć, są genialne zdjęcia robione przez tych SS-manów. A ja, że tak powiem, dodałem te zdjęcia. Oczywiście jeździłem tam, kiedy brzydka pogoda jest, bo proszę sobie wyobrazić, jakie zielona trawka, to no, Święcim byłby, no co, przyjechałeś sobie do pięknego miejsca zieloną trawką. Jeździłem, jakby roztopy, brzydko, ponura pogoda, bo to dawało w ten czas nastrój. I takie zdjęcia są konkretnie w tym albumie. O tych książkach, o tym albumie niesamowitym będziemy mówili zaraz po przerwie. Spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drive another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Oh, oh, got a kick for a dog, begging for love. I gotta have my suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being. savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving down the nail in. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves? Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Why do we Gościem programu Historia jak z książki jest Adam Bujak. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Mówimy o najnowszym albumie, wydanym najnowszym, bo on nie jest taki nowy, dawno już powstał temu, ale na nowo wydany, w nowej szacie, pięknie skomponowanym. Auschwitz, rezydencja śmierci, bo tak to się nazywa. Adam Bujak zrobił fotografię. Teresa i Henryk Świebodzcy pisali tekst do tego albumu. Biały Kruk, tu już muszę powiedzieć, ma dla państwa taki album. Proszę do nas napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. I nie zapomnij napisać adresu swojego, tego domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd ten album mamy wysłać. W albumie są zdjęcia Adama Bujaka, one są kolorowe, powiedzmy. Reszta jest czarno-biała, bo są to zdjęcia, jak pan Adam Bujak sam powiedział przed chwileczką, zdjęcia robione przez SS-manów, a tak samo zdjęcia, i to ich jest bardzo dużo, bo to jest bardzo wstrząsające, zdjęcia, skany różnych dokumentów, prawda? Różnych dokumentów, różnych właściwie, różnych miejsc, wszystkich miejsc. Ja przecież niedawno przed śmiercią fotografowałem aktora Kowalczyka, słynnego więźnia z Auschwitz, i powiedziałem mu, że chcę zrobić nowy album Auschwitz. I on mówi, ale chcę pana sfotografować tam, gdzie pan był autentycznie, w tym bunkrze śmierci. I tak go sfotografowałem. Potem biedak umarł, że on ledwo chodził już w ten czas po Oświęcimiu, po Auschwitz, po obozie. Nie wszyscy chcą wracać tam nawet teraz. Tak, nie chcą wracać. I on właściwie jakby wcielał się w tą postać młodego człowieka, który tam był. To samo zrobiłem z panią Birenbaum, żydowską pisarką, która napisała też bardzo ciekawe swoje piękne przeżycia. I tam ją fotografowałem przy krematorium, przy ruinach krematorium i w tym bloku, w którym ona mieszkała. Przede wszystkim rozdziela się mężczyzn i kobiety. Rozgrywają się wstrząsające sceny pożegnania. Rozdzielają się małżonkowie, matki po raz ostatni machają ręką do synów. Kolumny stoją na rampie, ustawione w rzędach po 5 osób, w odległości kilku metrów od siebie. Gdy ktoś ulega bólowi pożegnania i raz jeszcze biegnie do drugiego szeregu, by podać dłoń ukochanemu człowiekowi i szepnąć mu parę pocieszających słów, natychmiast pada na niego cios SS-mana. To fragment tekstów przy tej książce. Każdy taki tekst jest bardzo podobny, wstrząsający zupełnie i oddający jakby tą sprawę. Do tego, jak zobaczymy to zdjęcie, to naprawdę to robi wrażenie. Jak mówiłem o tych dokumentach, są dla mnie zupełnie wstrząsające, taka skrupulatność bandytów niemieckich po prostu, którzy wysyłali ludzi do gazu, natomiast skrupulatnie pisali, kogo tam wyślą. Tym zagazowanym mówiono, że idą się kąpać, a rzeczy, które zostawiali na tym miejscu, na tej kanadzie, prawda? Mówiono im, że zaraz specjalne auta do was dowiozą. Niebywały cynizm zbrodniarzy. No to jest taka podłość niemiecka właśnie. Z jednej strony elegancja, to co mi mówiła jedna Żydówka w Nowym Jorku. Panie Adamie, no my byśmy przyjechali do Polski, ale wy nas możecie zamordować. Ja mówię, no co pani mówi takie rzeczy? Jak zamordować? To przerażające. Ale rzeczywiście mało się przyglądamy tej perfidii, temu okrucieństwu, temu kompletnemu bestialstwu. Z jednej Beethoven, Bach, wspaniała muzyka, wspaniali naukowcy, profesorzy, a z drugiej strony taki bandytyzm doprowadzony do końca. Pan zresztą wspaniały fragment przeczytał z tej książki. Wielka zbrodnia, wielkie draństwo, które właściwie nie wiadomo dlaczego tak się skumulowało. Dlaczego, panie Adamie, powinniśmy wciąż mówić o II wojnie światowej, wciąż robić takie albumy, wciąż pokazywać Oświęcim? Są przecież głosy, za dużo już tego może. Nie za dużo, bo widzimy, ile jest zbrodni. Widzimy przecież, co robił Pol Pot w Kambodży. Po wojnie, przecież po II wojnie światowej. Zobaczmy, co się stało w Jugosławii. Zobaczmy, co się dzieje w Afryce, w różnych miejscach na ziemi. Ja rok temu byłem w Aleppo. Widziałem Aleppo tak jak Warszawę. Proszę zobaczyć, że to się właściwie, to draństwo ludzkie nie kończy nigdy. Że dalej jest to morderstwo, dalej jest to strzelanie. Ja przecież byłem z ojcem Cisło i miałem cały czas karabiny przygotowane do strzału w Aleppo i nie mogłem się ruszyć, tylko wszystko robiłem przy ochronie Służby Bezpieczeństwa Syrii, bo inaczej nie zrobiłbym tej książki. Dalej jest powielany ten Auschwitz. Proszę zobaczyć, dalej są łagry na Syberii, w Rosji. Dalej to jest, dalej to kwitnie. No może nie w tym stopniu, ale jakiś to jest odniesienie do tego, jak człowiek może być zły i co może. Oczywiście. To spowodować. Ale Oświęcim jest takim przykładem, no, wyjątkowym. To znaczy, że. Bo to była fabryka śmierci. Fabryka śmierci. Fabryka śmierci wypisana doskonale. Na kartkach, w zeszytach konkretne były miejsca morderstwa. To krematorium mordowało 2000 ludzi, tamto 1500 doskonale. Byli tylko tyle wpuszczani, ile było napisane. I taki bandzior wpuszczał. Zresztą powiedziała mi pani Birenbaum, siedziałam w komorze gazowej i zabrakło gazu, dlatego żyję. No to jest coś niesamowitego. Przy mnie jedna Żydówka się ruszyła, to została natychmiast rozstrzelana. Ja byłam pobrudzona krwią i żyję dlatego, Adam, że zabrakło cyklonu B. To nieprawdopodobne cud właściwie. To jest można. Cud, zrobić, bo to cud. Ona żyje do tej pory. To chwała Bogu. Tak. Album, o którym mówimy dzisiaj, Auschwitz, Rezydencja Śmierci. Autorem jest tych fotografii Adam Bujak. Teresa i Henryk Świebodzcy napisali tekst. Ten album wydał ponownie Biały Kruk. Panie Adamie, co pan przygotowuje? No teraz przygotowuję moje dzieło życia, książkę Przez Białego Kruka, która będzie mówiła o wszystkich tematach mojego życia. Oświęcim też będzie i o Aleppo też będzie. To niemożliwe pod jednym dawnie wydaniem chyba. Tak, no ma być wielka, no taka kwintesencja tego wszystkiego, co ja pokazuję. Oczywiście mój wydawca złapał się za głowę, ale też powstają wizerunki maryjne, które mamy tak wspaniałe i tak wspaniałe wydarzenia maryjne, że sobie nawet nie wyobrażamy nieraz w małych miejscowościach. Jest dzieło sztuki takie, że dech człowieku zapiera. Także no jest tyle pracy, że dziadek Bujak starczy jeszcze do końca ma życia. Właśnie, że zabraknie życia. Mówił wcale nie dziadek Adam Bujak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję redaktorze. Auschwitz, Rezydencja Śmierci. Tę książkę możecie państwo dostać. Historia książki. małpapolskieradio.pl. Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo. arriba, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Jak z książki. Jest sierpień 1914 roku. O skały w Zatoce Fińskiej rozbija się krążownik niemiecki Magdeburg. Co było po tym, o tym teraz powie profesor Michał Kopczyński. I to jest jeden z naszych punktów programu, gdzie pojawi się ta sprawa szyfrów. Nocą z 24 na 25 sierpnia 1914 roku południowe wybrzeże Zatoki Fińskiej spowijała gęsta mgła. Widoczność wynosiła zaledwie kilkadziesiąt metrów. Załodze brzegowego punktu obserwacyjnego na rosyjskiej, a dziś estońskiej wyspie Osmussar pozostawało poleganie na własnym słuchu. Około pierwszej w nocy usłyszeli stukot maszyn okrętowych, a zaraz potem potężny huk metalu uderzającego o kamienie. Najwyraźniej duży statek wbił się w kamienistą plażę tuż obok posterunku. Odległość była tak niewielka, że wkrótce dały się słyszeć maszyny innej jednostki i głośne rozmowy po niemiecku. Okrętem, który wbił się z impetem w skały, był lekki krążownik Magdeburg, przemierzający chyłkiem wody Zatoki Fińskiej, by postawić pole minowe, na które miały wpadać okręty rosyjskiej floty bałtyckiej. Drugą jednostką był torpedowiec, który miał teraz ściągać większą jednostkę z mielizny. Wysiłki zmierzające do uwolnienia krążownika okazały się bezskuteczne także dlatego, że kilka godzin później w okolicy pojawiły się okręty rosyjskie. W tej sytuacji Niemcy zrezygnowali z prób uwolnienia okrętu. Część załogi przesiadła się na torpedowiec, a reszta wysadziła w powietrze uwięziony na plaży krążownik. Coś jednak poszło nie tak. Przedwczesna eksplozja zabiła kilkunastu marynarzy, a pożar strawił tylko część dziobową okrętu. Gdy Rosjanie weszli na pokład wraku, znaleźli nie tylko wyposażenie okrętu i rzeczy osobiste marynarzy, lecz także tajne dokumenty, w tym dwa egzemplarze książki kodowej, służące jako pomoc przy szyfrowaniu wiadomości nadawanych drogą radiową. Nie było wprawdzie księgi szyfrów, ale mając książkę, teksty niezaszyfrowanych depesz oraz przechwycone radiogramy, można było odtworzyć właściwy szyfr. Jeden z egzemplarzy książki kodowej z Magdeburga trafił wkrótce do admiralicji brytyjskiej, która powołała ściśle tajną komórkę mającą zajmować się deszyfrowaniem niemieckich depesz. Komórkę tę nazwano dla niepoznaki Pokojem 40. Systematyczne czytanie niemieckich depesz morskich ułatwiało śledzenie ruchów cesarskiej floty, ale najważniejszym pokłosiem katastrofy Magdeburga i pracy Pokoju 40 miało nadejść w roku 1917. W trzecim roku I wojny światowej obie strony przypominały bokserów wagi ciężkiej, obijających się bezlitośnie przez 11 rund. Niemcy ogłosili właśnie rozpoczęcie nieograniczonej wojny podwodnej na wodach wokół Wysp Brytyjskich. Groziło to przystąpieniem do wojny Stanów Zjednoczonych. Aby temu zapobiec, niemiecka dyplomacja postanowiła sprowokować wojnę między USA a Meksykiem. Niemcy obiecywali Meksykanom pomoc moralną i zgodę na odbicie z rąk USA Teksasu oraz innych utraconych jeszcze w XIX wieku terytoriów. Trzeba było tylko powiadomić Meksyk o tej ofercie. Depesze zaszyfrowano i przekazano w Szwajcarii ambasadorowi USA, by ten nadał ją leżącym na dnie Atlantyku kablem telegraficznym. Wojna wojną, ale biznes musi działać dalej. Telegraf transatlantycki również. Niemcy żyli w przeświadczeniu, że Amerykanie nie będą czytać nie swoich listów. Amerykanie rzeczywiście nie czytali depesz. Czytali ją za to Anglicy, którzy położyli jej treść na biurko prezydenta Wilsona, a dla wszelkiej pewności zrobili odpowiedni przeciek do amerykańskiej prasy. Przystąpienie USA do wojny stało się nieuniknione, podobnie jak nieunikniona stała się klęska Niemiec i Austro-Węgier. No cóż, do przeszłości należały już czasy, gdy dżentelmeni nie czytali cudzych listów. Dzieje się historia. Gdy pod koniec 1932 roku oficer francuskiego wywiadu fotografował w łazience belgijskiego hotelu wykradzione instrukcje Enigmy, nie wiedział, że już kilka tygodni później polscy matematycy będą odczytywali tajne depesze III Rzeszy i że położą fundament pod przyszłą działalność ośrodka Bletchley Park oraz oznaczoną kryptonimem XYZ współpracę Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. XYZ pokazuje, jak wywiady państw alianckich współdziałały przy złamaniu szyfrów Enigmy, jak pod nosem Niemców polscy kryptoanalitycy kontynuowali swą pracę na terenach kontrolowanych przez rząd Vichy, a potem Wielkiej Brytanii, i jak później wspierali tajne służby Jego Królewskiej Mości, przyglądając się pierwszym krokom Związku Sowieckiego w zimnej wojnie. XYZ. Tę książkę napisał Dermot Turing, wybitny angielski badacz. To nie tylko prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy, ale najciekawsza bodaj książka, która powstała na ten właśnie temat. Historia nie zawęża się do okresu II wojny światowej, ale pokazuje szerokie tło historyczne i konteksty tematyczne. Z tego też powodu, między innymi, pisze Turing o polskich szyfrantach z okresu wojny polsko-bolszewickiej na czele z Janem Kowalewskim, któremu przypisuje się walny udział w zwycięstwie nad Sowietami w 20 roku. Polscy wybitni matematycy Rejewski, Różycki i Zygalski nie dość, że przedstawieni są w książce przez autora tak, jak na to zasługują. Pokazani są bowiem też jako postacie pełne wad i słabostek, ale postacie niezwykle piękne i barwne. Nowe, nieznane zdjęcia są wielkim atutem tej publikacji. Przedmowę do książki, którą wydało wydawnictwo Rebis, napisał Arkady Rzegocki, ambasador Polski w Wielkiej Brytanii. Ambasador podkreśla, że Turing przywraca równowagę w opowieści o historii złamania szyfru Enigmy. Do tej pory bowiem Anglicy mało wiedzieli o roli Polaków i mało też pisali, a i też my nie za wiele wiedzieliśmy o pracy angielskich szyfrantów. XYZ, znakomita książka o prawdziwej historii złamania szyfru Enigmy. Dermot Turing tę książkę wydał Rebis i ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę do nas napisać historia jak z książki @polskieradio.pl. Nic nie dane jest, na zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wiem gdzie, nie uwierzysz, lecz to chyba zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowy stać, zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo jak, gdy w pół słowach myśl dzisiaj stała się rozmową? Też przeczytajcie. Na okładce najnowszego kwartalnika Karta, wydawanego przez warszawski ośrodek Karta, zobaczą Państwo zdjęcie młodej, pięknej kobiety, ubranej w biały kitel i czepek, z dużą przepaską na ramieniu, symbolizującą Czerwony Krzyż. Polski Czerwony Krzyż ma 100 lat i jest najstarszą organizacją charytatywną w naszym kraju. O tym i o innych tematach numeru opowie teraz Państwu pani Anna Richter. Proszę posłuchać. W nowym numerze Karty, 98, tematem numeru jest Polski Czerwony Krzyż, który w tym roku obchodzi stulecie. Chcieliśmy opowiedzieć o tej organizacji, która jest niby dobrze znana, ale tak bliżej chyba jednak nie, głosami ludzi, którzy go tworzyli, zarówno takich szeregowych pracowników, jak i przedstawicieli zarządu, którzy wpływali na jakby kierunek działań. Zależało nam na tym, żeby pokazać indywidualne motywacje ludzi, którzy wstępowali do tego ruchu i też tę jego masowość, to, że on był adresowany do wszystkich ludzi, to jest zestaw tekstów z różnych epok, pokazujący cały XX wiek. Poza tym w numerze wspomnienia Stanisława Dobrowolskiego są one zaczerpnięte z książki, która została wydana w 1939 roku, ale właściwie jej nakład zanikł. Nie jest w tej chwili właściwie ta książka dostępna, bo wyszła tuż przed samym wybuchem wojny. Są to wspomnienia oficera, który w 18 roku, tuż po rewolucji w Rosji, jeździ po Rosji, zajmuje się brebowaniem Polaków do tworzonej tam armii polskiej, przewozi dokumenty. Są to takie wspomnienia przygodowe, można powiedzieć. Bardzo niezwykła historia z 18 roku. Poza tym w numerze tekst o Polakach z Wehrmachtu, którzy trafiali jako jeńcy aliantów do obozów w Afryce i między innymi w Algierze i otworzonej tam placówce, która zajmowała się wydobywaniem tych Polaków spośród jeńców i włączaniem ich do armii polskiej. Jest to wybór z dokumentów znajdujących się głównie w zbiorach Instytutu Sikorskiego w Londynie, ale też w Warszawie. W związku z 30-leciem Okrągłego Stołu 89 roku przygotowaliśmy też wybór z dwóch dzienników uczestników i obserwatorów Okrągłego Stołu. Jest to dziennik Wiktora Woroszylskiego i Kazimierza Dziwanowskiego, którzy na bieżąco, bezpośrednio są świadkami wydarzeń przełomu 88 i 89 roku i opowiadają o tym, o swoich wrażeniach. Taką wisienką na torcie jest nieduży materiał dotyczący syrenki namalowanej przez Pabla Picassa na ścianie jednego z mieszkań na osiedlu warszawskim na Kole. Sama sprawa rysunku jest może znana w Warszawie, natomiast pokazujemy też dalsze losy tego rysunku, to znaczy to, w jaki sposób ten praktyczny wymiar życia z taką syrenką w mieszkaniu i tego, jak mieszkańcy osiedla próbują się zmagać z tym problemem wycieczek odwiedzających to mieszkanie, problemem rysunku, którego nie można zamalować, a mieszkanie trzeba przecież remontować i tak dalej. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na nieduży tekst dotyczący indywidualnej historii, też pojedynczej osoby, która do nas przyszła do karty, żeby opowiedzieć o swoim dziadku, którego losy w rodzinie nie były dobrze znane, a dzięki temu, że trafiła ta osoba do Bada Rolsen i do instytucji, która nazywa się ITS. Jest to instytucja, która pomaga w śledzeniu ofiar III Rzeszy. Ona opowiada historię odkrycia prawdy o swoim dziadku, o tym, jak się dowiedziała o jego śmierci, o jego losach tuż przed śmiercią i o tym, jak odzyskała pamiątki po nim. Jest to taka dosyć wzruszająca historia, a przy okazji informujemy też o działaniu tej instytucji, która myślę jest dla wielu osób może być interesująca też z powodów prywatnych zupełnie. Historie jak z książki. Zbliżamy się do końca naszego programu. Chciałbym Państwu przypomnieć, że trwa ogólnopolski konkurs na wydarzenie historyczne roku. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl organizuje ten konkurs. Do niego mogą zgłaszać się wszyscy, którzy w zeszłym roku, w 2018 roku przygotowywali nowe wystawy, pisali nowe książki, przygotowywali druki, przygotowywali gry edukacyjne, publikacje, komiksy, wydarzenia, a także strony www. Ta rozmaitość tematyczna jest ogromna. Konkurs jest w trzech kategoriach: wydarzenia, wystawa, edukacja i multimedia. Każdy może zgłosić po jednym takim, tak, po jednej takiej propozycji. Te propozycje muszą być potem udokumentowane, aby jurorzy, którzy zabiorą się do pracy w kwietniu, wiedzieli, co, jakie prace mogą oceniać, a potem do pracy przystąpimy my, wszyscy internauci, i będziemy głosować na wydarzenie historyczne roku. Ja Państwu teraz dziękuję za dzień dzisiejszy. Mówię dobranoc i zapraszam za tydzień, jak zwykle we wtorek, parę minut po 22.